Book 2 42 42 زيارة المدينة Экскурсия до міста هل يفتح السوق أيام الأحد؟ Чи відкритий ринок щонеділі? هل يفتح المعرض أيام الاثنين؟ Чи відкритий ярмарок щопонеділка? هل يفتح المعرض أيام الثلاثاء؟ Чи відкрита виставка щовівторка? هل تفتح حديقة الحيوان أيام الأربعاء؟ Чи відкритий зоопарк щосереди? هل يفتح المتحف أيام الخميس؟ Чи відкритий музей щочетверга? هل يفتح الجاليري أيام الجمعة؟ Чи відкрита галерея щоп'ятниці? هل يسمح بالتصوير؟ Чи можна фотографувати? هل ينبغي دفع رسم دخول؟ Чи потрібно платити за вхід? كم يكلف رسم الدخول؟ Скільки коштує вхід? هل يوجد تخفيض للمجموعات؟ Чи є знижка для груп? هل يوجد تخفيض للأطفال؟ Чи є знижка для дітей? هل يوجد تخفيض للطلبة؟ Чи є знижка для студентів? ما هذا المبنى؟ Що це за будівля؟ كم عمر هذا المبنى؟ Скільки років цій будівлі؟ من بنى هذا المبنى؟ Хто побудував цю будівлю? أنا مهتم بالهندسة المعمارية. Я цікавлюся архітектурою. أنا مهتم بالفن. Я цікавлюся мистецтвом. أنا مهتم بالرسم. Я цікавлюся живописом.